Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Podjęto decyzję, że cała załoga kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostanie przetestowana na obecność koronawirusa. W ciągu kilkudziesięciu minut niewybuch znaleziony na placu budowy drugiej linii warszawskiego metra zostanie wysadzony na poligonie w Toruniu. Na koniec tego serwisu sprawdzimy, jak przetrwać samemu w puszczy. Zaczniemy od podstaw. Radzę wszystkim, żeby zacząć od małych kroków. Najpierw wyjście do lasu na jeden dzień, zrobienie trochę kilometrów z plecakiem. Później po pewnym czasie iść na dobę do lasu. Wszyscy pracownicy kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostaną przebadani na obecność koronawirusa. To decyzja wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka i dyrekcji Polskiej Grupy Górniczej. Do tej pory w Bielszowicach na 492 przebadane próbki 156 okazało się być dodatnich. Dlatego też wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zdecydował, by testy na COVID-19 przeszli tam wszyscy pracownicy. To około 1400 osób, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Będzie 500 osób przebadanych, we wtorek kolejne 500, w środę 400. Chcemy przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby wirus rozprzestrzeniał się dalej w tym zakładzie. Lepsza sytuacja jest w kopalni Chwałowice. Tam na 160 przebadanych próbek tylko 17 okazało się być dodatnich. W prywatnej kopalni Silesia, w której również badani są górnicy, dodatni wynik testu na obecność koronawirusa uzyskało 194 pracowników. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Ważący 250 kg niewybuch znaleziony na warszawskim Brudnie przed godziną 18 zostanie wysadzony w Toruniu, przekazali saperzy. Niewybuch znaleziono wczoraj podczas pracy na budowie drugiej linii metra przy ulicy Bazyliańskiej. Akcja saperów trwała od rana. Konieczna była ewakuacja mieszkańców bloków przy ulicy Rębielińskiej, Suwalskiej, Kondratowicza. Akcja zakończyła się około południa. Teraz doniesienia z zagranicy. Ponad 0,5 miliarda euro znajduje się na tak zwanych śpiących, czyli nieaktywnych kontach w Belgii. Tamtejsze media informują, że to dobra wiadomość dla krajowego budżetu, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej. Kwota ponad 0,5 miliarda euro jest niemal dwa razy większa niż 5 lat temu. Konta w Belgii są nazwane śpiącymi, czyli nieaktywnymi, jeśli przez 5 lat nie odnotowano na nich żadnej aktywności, nie przeprowadzono żadnej transakcji i jeśli banki nie kontaktowały się z ich posiadaczami. Teraz, jak informują belgijskie media, zgodnie z przepisami, banki muszą podjąć ostatnią próbę skontaktowania się z klientami, by ostrzec ich, że pieniądze na nieużywanych kontach bankowych przejdą na własność państwa i roszczenie o zwrot ulegnie przedawnieniu. Jeśli nie uda się skontaktować z właścicielami kont nieaktywnych, wtedy pieniądze dla Skarbu Państwa przejmie Ministerstwo Finansów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec sprawdzamy, jak wypoczywać w cieniu pandemii. Okazuje się, że survival i bushcraft to coraz bardziej popularne sposoby na spędzenie urlopu. Miłośnicy samotnych wypraw do lasu chętnie wybierają się m.in. do Puszczy Knyszyńskiej. Jak przygotować się do takiej ekstremalnej wyprawy, podpowiada instruktor survivalu Seweryn Kubicki. Radzę wszystkim, żeby zacząć od małych kroków. Najpierw wyjście do lasu na jeden dzień, zrobienie trochę kilometrów z plecakiem. Później po pewnym czasie iść na dobę do lasu, próbować się przespać w terenie. Najlepsza waga plecaka do poruszania się w terenie to maksymalnie 15 kg. Wszystkie takie rzeczy jak śpiwór, ubranie zapasowe, które zabieramy, muszą być zabezpieczone w worki wodoodporne. Na pewno kuchenka do gotowania, na pewno apteczka, bielizna na zmianę, rzeczy do spania. Seweryn Kubicki dodaje, że przed wyjazdem powinniśmy dokładnie poznać miejsce, do którego chcemy się wybrać. Jeśli wybieramy się gdzieś w teren, musimy nawiązać informacje. Sprawdzić teren gdzieś tam przez mapy, przez jakieś nawigacje, gdzie się chcemy udać, jak tam jest. Zagrożenia, jeśli chodzi o zwierzęta. W Polsce jest wprowadzony taki program pilotażowy. Lasy Państwowe dogadały się z ludźmi od bushcraftu, survivalu i udostępniło nam 40 kilka miejsc w Polsce, gdzie możemy sobie swobodnie biwakować. W Podlaskiem takie miejsca przygotowane w ramach pilotażowego programu są m.in. w nadleśnictwie Czarna Białostocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia ładna pogoda utrzyma się na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Burze i burze z gradem są spodziewane w 12 województwach. W nocy będzie sporo chmur, a temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni w Białymstoku do 17 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. W przyjemne, ciepłe, dla niektórych może za ciepłe popołudnie na 2 godziny ze sportem zapraszają Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Uniewski. No i zaczniemy od tego, co wydarzyło się w piątek wieczorem na lubelskiej arenie. Konia z rzędem temu, kto spodziewał się takiego meczycha w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Po trofeum po 120 minutach po raz pierwszy w 114-letniej historii sięgnęła Krakowia, mówi jej obrońca Michał Helik. Nasza droga do tego finału i po ten puchar nie była łatwa. Myślę, że nie tylko my tego trofeum potrzebowaliśmy jako grupa ludzi, jako drużyna, tylko całe środowisko Krakowi. Mam nadzieję, że to będzie taki bodziec, żeby iść po więcej. Doprecyzujmy, Pasy pokonały w Lublinie po dogrywce 3-2 broniącą tytułu Lechię i niech żałują ci, którzy tego meczu nie widzieli. A wiesz, co mnie zdziwiło w tym meczu, że w drugiej połowie, szczególnie jak oni celowali w piłkę, to trafiali w piłkę. No już nie bądź taki, wiesz. Niedługo w akcji w koszulce trefla zobaczymy, jak uwija się Mariusz Wlazły. Po prawie 2 dekadach spędzonych w Bełchatowie wybrał czyste powietrze nad morzem i przeniósł się do Gdańska. Decyzje, które zapadły jakiś czas temu, były konsultowane przede wszystkim z żoną i z moimi dziećmi, to znaczy z jednym, bo drugiemu to wszystko jedno. Na razie wszystko jedno, ale z czasem doceni, że rodzice wybrali dla niego powietrze bez smogu. Doceniają to każdego dnia nasi windsurferzy. Oni i smog to zresztą wykluczające się terminy. U nich przecież prawie bez przerwy wieje. W Sopocie też zawiewało, raz mocniej, raz słabiej. W każdym razie udało się przeprowadzić ostatnie w historii Mistrzostwa Polski w klasie RSX. W szranki stanął nawet obecny trener męskiej kadry Przemysław Miarczyński i pokazał młodzieży, jak się żegluje. Jestem zaskoczony dość pozytywnie, bo myślałem, że ci lżejsi zawodnicy, młodsi, jacyś tam, wiesz, będą mnie dużo bardziej kąsać, nie? Tu się okazało, że jednak, kurde, doświadczenie robi swoje. My coś na ten temat wiemy, młodzi w naszej redakcji też nas kąsają, ale się nie dajemy. Klasa RSX znika z żeglarskiej mapy, a dała nam mnóstwo sukcesów przez kilkanaście lat. W rajdach terenowych startują twardziele, bo tylko tacy dają sobie radę, ale bez pomocy ani rusz. To największa zasługa to jest mojej żony, naszej mamadżerki, my ją nazywamy. Cała organizacja, logistyka, wszystko, to wszystko żona pilnuje. Kto co ma jeść, czy ma skarpetki, czy ma rękawiczki. Te skarpetki najważniejsze. Wystartowały rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski samochodów terenowych i wrócimy do tego wydarzenia. A co by było, gdyby nic specjalnego się nie wydarzyło? Bylibyśmy obaj w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich. Tak by było. A te będą za rok. Jeżeli dobrze pójdzie, MKOL ma kłopot. We have to take all this into account. What could happen, what may happen. Thomas Bach mówi, że wszystko trzeba brać pod uwagę, nawet to, czego się nie brało pod uwagę. Pospekulujmy też, czy gdyby France Football słusznie nie odwołało plebiscytu złotej piłki, Robert Lewandowski mógł ją zdobyć? Naszym zdaniem niekoniecznie, ale wiemy, że są tacy, którzy są innego zdania. Nie tylko w tej sprawie. Prosimy Państwa o kontakt. Nasz numer to 22 i 7 3. Elżbieta Różycka czeka. No a zaczynamy od najważniejszych informacji. W skrócie głos ma Mateusz Łusiarz. To, że mamy przerwę od piłki w Polsce, nie oznacza, że w Europie się nie gra. Właśnie rozpoczęła się 38. kolejka Premier League, rozgrywana w komplecie, czyli na 10 stadionach jednocześnie. Ważą się losy uczestnictwa w europejskich pucharach, a także spadku. Wszystkiego, co w Anglii, dowiemy się około 19, natomiast przed 12 wieczorem jest szansa, że poznamy mistrza Włoch. Jeśli Juventus pokona Sampdorię, sięgnie po Scudetto. Tymczasem my myślimy już o Lidze Mistrzów, w końcu pierwsze mecze już za 2 tygodnie i coraz mniej nie wiadomo. wiadomych. Na przykład Real Madryt nie musi się już obawiać pandemicznych obostrzeń. Do Manchesteru na rewanż City królewscy mogą przylecieć spokojnie, bo rząd brytyjski zwolnił piłkarzy od 2-tygodniowej kwarantanny, która normalnie obowiązuje przylatujących z Hiszpanii. Mecz odbędzie się zatem bez przeszkód 7 sierpnia. Jeszcze raport z chińskich boisk. Przypomniał o sobie Marouane Fellaini. Belg, były piłkarz m.in. United czy Evertonu, zdobył dziś hat-tricka w 8 minut głową. W siatkówce dziś mnóstwo spraw, o których w trzeciej stronie medalu powiemy bez wątpienia, bo i plaża, i koronawirus, i hala. Przypomnę, meczów Polaków ze Stończykami nie będzie, bo ci zdecydowali się do nas nie przyjeżdżać. Dlatego też w Łodzi biało-czerwoni rozegrają mecze wewnętrzne do 3 setów, bez względu na wynik. Początek dzisiejszego spotkania o 20. Co w MotoGP? Fabio Quartararo z zespołu Petronas Yamaha wygrał Grand Prix Andaluzji. Francuz wyprzedził Hiszpana Maverika Vinalesa i Włocha Valentino Rossiego. Quartararo umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Wyprzedza o 10 punktów Vinalesa, a trzeci jest Włoch Andrea Dovizioso, który traci do lidera 24 punkty. Następny wyścig 9 sierpnia w czeskim Brnie. A skoro motosport i dwa koła, to jeszcze żużel. O 19.15 początek meczu włókniarza z Unią, za to teraz trwa starcie GKM-u Grudziądz ze Stalą. Jaki wynik? Halo, panowie prowadzący. 18-18, taki jest obecnie rezultat. Tomku, chciałeś jeszcze coś dodać? Chciałem. Przypomnij mi tylko co. Numer telefonu, z tego co pamiętam. 22 i 7. Właśnie chodziło mi o te kwestie, czy Robert Lewandowski miał szansę na złotą piłkę, bo w Polsce dość jednym głosem i tak stanowczo wszyscy mówili, że przez aklamację właściwie mu przyznano. Ale z drugiej strony dziennikarze angielscy właśnie jego umieścili na pierwszym miejscu. Ale można policzyć ich na palcach jednej ręki, a już tam kiedyś sugerowaliśmy, że Bundesliga niespecjalnie cieszy się uznaniem w oczach tych, którzy złotą piłkę przyznają. Nie pamiętam, żeby piłkarz z Bundesligi złotą piłkę zgarnął. Dobrze, mniejsza z tym, czekamy na państwa opinię, a teraz... Jeszcze tak? Słowa, bo skoro trzymamy rękę na pulsie, to powiedzmy, że trwa ciekawe spotkanie w Premier League. Leicester City gra z Manchesterem United, 9 minuta, bez goli, za to już z jedną żółtą kartą. No i muzycznie zaczynamy z grubej rury. Second time that I tu trzecia strona medalu, kwadrans po godzinie 17, 22 i 7 trójek, ten telefon do Państwa dyspozycji. Mówiliśmy o Lewandowskim, ale być może zachęcam do dzwonienia kibiców, szczególnie z Krakowia, ci, którzy byli na meczu Krakowi w Lublinie. Jak się czuli w końcu, będąc na spotkaniu i pierwszy raz klub od 40 ponad dobrze lat zdobywa jakieś trofeum? To musi zapadać w pamięć. Czy byli Państwo z dziećmi? Czy dzieci będą pamiętać? Jak było w Lublinie? Proszę do nas dzwonić. Jeżeli chodzi o Puchar Polski, to piłkarze Krakowi na to trofeum czekali aż 114 lat. W całej historii coś takiego pasów się nie przydarzyło. W emocjonującym meczu w Lublinie pasy pokonały Lechię Gdańsk 3-2. Wspominaliśmy o tym. Dlaczego zdobycie tego trofeum jest tak ważne dla drużyny z Krakowa, odpowiada Jan Kałucki. Mijały sekundy, godziny, lata. 72 lata. Tyle Krakowia czekała na jakiekolwiek trofeum. To opowieść o cierpliwości, której w polskiej piłce praktycznie nie ma. Mają ją jedynie kibice, którzy z Krakowią tułali się po trzeciej, a nawet czwartej lidze. Kiedy drużyna z Krakowa sięgała po ostatnie trofeum, w Łodzi otwarta została szkoła filmowa, prezydentem był Bolesław Bierut, a w Japonii powstała Honda, która wtedy nie produkowała nawet samochodów. 72 lata, ale wreszcie koniec. To tyle tytułem wstępu. Warto jednak cofnąć się jeszcze w czasie do grudnia 2017 roku. Wtedy trener Krakowi, Michał Probierz, miał słynną konferencję prasową. Przyniósł ze sobą doniczkę i zaczął sypać do niej ziemię oraz ziarno. Następnie podlał i powiedział. Może za 5 minut coś wyrośnie. Nie rośnie. To jest przykład, jeden z wielu, o naszej cierpliwości do tego, co my robimy. Jeżeli my nie będziemy cierpliwi do tego, co my wykonujemy i do tej pracy, która jest i do tego wszystkiego, że jak nie zasiejemy tego ziarna, które jest potrzebne, to jest jedyna droga na polskie warunki, a jeżeli ktoś tego nie zrozumie, to będzie bardzo ciężko. Cierpliwość się opłaciła, choć w drodze po Puchar Polski przeznaczenie chciało Krakowie dopaść kilkakrotnie. W finale też już łapało ją za gardło, a jednak udało się uciec, bo trzeba sobie jasno powiedzieć. Krakowia to drużyna, która jest zbudowana na porażkach. Gdy pasy strzelą gola, to kibice już zastanawiają się, kiedy rywal odpowie dwoma. Kiedy w piątek wydawało się, że podopieczni Michała Probierza zdobędą zwycięską bramkę, Lechia, grając bez jednego zawodnika, trafiła na 2-1. Przykre zmagania z piłkarską codziennością w cudowny sposób opisywał zmarły niedawno Jerzy Pilch. Wybitny pisarz zakochał się w biało-czerwonych strojach od pierwszego wejrzenia, nie wiedząc jeszcze, że wraz z tym kupuje kilkadziesiąt lat niedoli. Traciliśmy bramkę na 2-1 i to taki los Krakowi w tym momencie mi się przypomniał. Mówię, że świętej pamięci Jerzy Pilch mógł ten, że Krakowia jak mecz ma przegrać, to go przegra, a jak straci bramkę, to straci. Dlatego to piątkowe zwycięstwo jest pod wieloma względami wyjątkowe. Ale dość już o otoczce, bo ta historia nie napisała się sama. Finał Pucharu Polski rozkręcał się powoli, ale zrobił się więcej niż niezły. Przed pierwszym gwizdkiem niektórzy obawiali się, że czeka nas starcie dwóch autobusów, a oglądaliśmy wyścig bolidów Formuły 1. W pierwszej połowie gola dla Lechii strzelił Orman Hajdary. Po przerwie wyrównał Pelewan Amersfoort. Krakowia atakowała, do siatki trafił nawet Kornel Rapa, ale bramka nie została uznana. Następnie czerwoną kartkę zobaczył Mario Malocza. Mimo gry w osłabieniu, drużyna z Trójmiasta zdołała strzelić na 2-1. Bramkarza Krakowi pokonał Patryk Lipski, ale kilka minut później do remisu doprowadził Dawid Jabloński. W samej końcówce dogrywki zwycięskiego gola strzelił wychowanek klubu Mateusz Wdowiak i kibice zaczęli świętowanie. Szkoda, że nie ma dwóch pucharów, bo myślę, że obie drużyny zasłużyły na ten puchar i stworzyły fantastyczne widowisko. Trener Lechii Gdańsk, Piotr Stokowiec. Byliśmy świadkami naprawdę fascynującego meczu, trzymającego do końca w napięciu i cóż, no, życie to sukcesy i porażki, trzeba iść dalej. Gratuluję Krakowi zdobycia pucharu, a my z podniesionymi głowami godnie oddaliśmy ten puchar, przynajmniej na rok i tak to wygląda, ale wiadomo było, że z tej batalii wyjdzie tylko jeden żywy. Krakowia będzie teraz grać w kwalifikacjach do Ligi Europy. Czy pasy zawojują stary kontynent? Raczej nie, biorąc pod uwagę skład, krótką przerwę i widmo kar za korupcję. Niewykluczone jednak, że Krakowia dzięki Pucharowi Polski zerwie z piętnem przegranego. W każdym sezonie widać wyraźny postęp. 2 lata temu było spokojne utrzymanie, rok temu europejskie puchary, a w tym roku krajowe trofeum. Trofeum, które będzie pięknie wyglądać w budowanej właśnie bazie treningowej w Rącznej. Na koniec raz jeszcze Michał Probierz. Ciągle wyśmiewano się ze mnie z tych doniczek. Wypomina się mi często, że taki trener, a nie ma mistrzostwa. Czasami jest tak, że jak się tak z perspektywy czasu patrzy, ile tych chłopaków gdzieś się wypromowało przez to i przychodziłem do Krakowi, to powiedziałem, że wierzę, że uda się. No i tak na marginesie jednak ta doniczka była dobrze zasadzona. No i w końcu coś wyrosło. Swoją drogą gratulacje dla Krakowi i dla trenera Probierza, który moim zdaniem jest trenerem absolutnie wyróżniającym się w tej naszej takiej... No wiem, co chcesz powiedzieć. Prostej ekstraklasie. O. Może będzie stała na wyższym poziomie. Ale nie odpuszczamy tematu piłki. Absolutnie. 22 i 7 trójek. Trzy słowa na temat naszej piłki. Tak, oczywiście finał Pucharu Polski fantastyczny. Tak, gratulacje dla obu drużyn, no, dla zwycięzcy większe. A, i wydaje mi się, że pewnie trzeba przemyśleć, czy koncepcja rozgrywania finału w Warszawie już się trochę nie wypaliła, bo ten finał w Lublinie był naprawdę bardzo udany. Na drugi temat piłkarski, to czy nasza ekstraklasa nie powinna się zastanowić nad przejściem do rozgrywek wiosna-zima, bo te letnie rozgrywki, no oczywiście wymuszone pandemią, ale pokazują, że chyba dużo lepiej się gra naszym piłkarzom jednak w lecie niż w lutym czy w listopadzie i grudniu. Up the temperature for them, see. Me know the man fi, but friend me fi enemy. Yo, I pass me see people there around me so plenty, but me pocket na empty. Me need space, so Lord, yeah me. See them a watch me to a cop now. I'ma see through me a bit in for lockdown. Sitting in a debate, ni picking in a century. You drench me, but fi me fire go blaze. And I see him way, so me see the enemy a protest. Whoa. And him could do come the closest. No, I coffee still I do the mostest. I want me to put in the work and trust the process. Oh, yes, that's how we grind right now. Coffee with the prime time flow. Time for we accumulate the kinds I know. And me say, Jah give me the signs like, whoa, coffee come in like a rapture. And everybody get captured. Play a sleep up like a helicopter. When them see the lyrics contract. Coffee come in like a rapture. And everybody get captured. Play a sleep up like a helicopter, yeah. When them see the lyrical doctor, tell them to give me no limit. No, them say coffee but you a whole midget. Girl, but when me spit lyrics me don't fidget with it. Show did it, goal with it, let me go dig it. Bro, me find him ready. Me not tell it from me was a child me ready. The God want me serve me same time, you see. My highly blessed so you can't spoil me. Maybe you can't file me, me see me too profound. Kill him with the words and with the pronouns. When me come around, lift up the whole. Najbliższe minuty spędzimy przy siatkówce. W ostatnich dniach o treflu Gdańsk mówiło się głównie w kontekście koronawirusa, bo u dwóch zawodników wynik testu był dodatni. Kolejni zawodnicy przejdą testy w poniedziałek i we wtorek i oby ta dwuosobowa wpadka, oby się na tym skończyło. Obecnie drużyna przebywa na kwarantannie, jednak zanim doszło do całego zamieszania z Mariuszem Wlazłym, nową gwiazdą Trefla, który opuścił po kilkunastu latach Skrebełchatów, rozmawiał Adam Malecki. Co dla byłego mistrza świata seniorów i juniorów oznaczają przenosiny nad morze? Bardzo fajne miejsce, to jest na pewno wartość dodana. Jak to jest zmienić życie dosyć diametralnie po 17 latach? Jakieś strategie rodzinne były podejmowane? Decyzje, które zapadły jakiś czas temu, były konsultowane przede wszystkim z żoną i z moimi dziećmi, to znaczy z jednym, bo drugiemu to wszystko jedno, że tak powiem, ma 5 lat, więc pojedzie z nami i on się czuje w każdym miejscu dobrze, ale też braliśmy pod uwagę rozwój naszego starszego syna pod kątem siatkarskim. W Treflu jest dobre to szkolenie, jedno z lepszych w Polsce, odnoszą sukcesy w grupach młodzieżowych, jest to prowadzone z głową i klub też dba o jakość i profesjonalizm w tych grupach. Wartość, która też przemówiła za tym, żeby tutaj się przeprowadzić. Pański syn myśli o karierze siatkarskiej? No, ma 11 lat, myśli, ale... A pan wie, w wieku 11 lat już myślał o tym? Te pierwsze marzenia w wieku 11 lat były i tak samo Arek ma marzenia, ale ja nie wiem, co będzie za 3-4 lata, czy on nie pójdzie w jakąś inną dziedzinę. Podobał mu się windsurfing, może będzie windsurferem. No nie wiem. Ciężko powiedzieć. Na pewno, jeżeli chce funkcjonować w tym siatkarskim świecie, w tym sporcie, to ja mu z miłą chęcią pomogę. Rozmawiałem z Leszkiem Blanikiem, który prowadzi akademię, też z młodymi ludźmi pracuje i powiedział, że młodzi ludzie chcą sukcesu i efektów tu i teraz, dosyć szybko. Pan, jeżeli miałby synowi dawać rady, to też pod takim względem, trochę mentalnym i wytrwałości? Każdy młody człowiek, który dotyka jakiegokolwiek sportu i nie tylko sportu, bo to chce mieć efekty od razu, tu i teraz, nie ma tej cierpliwości, ale to też nie ma się co dziwić, to są dzieci i one by chciały naprawdę wszystko robić jak najlepiej i żeby nie wykonać w ogóle żadnej pracy, a żeby to samo przychodziło. Z tym nie należy walczyć, bo to jest jak walka z wiatrakami. Ten ich taki instynkt dążenia do celu takiego nagłego, szybkiego, trzeba wykorzystać i delikatnie z nimi pracować, a one w pewnym momencie zrozumieją, co trzeba w życiu zrobić, jak postępować, ile czasu na ten trening też przeznaczyć. Ten potencjał w dzieciach trzeba przede wszystkim pielęgnować. Jaki jest pański cel? Jakie są pańskie ambicje na tym etapie kariery? Jestem nauczony wygrywać. Mam mentalność zwycięzcy i zawsze staram się sięgać jak najwyżej potrafię. Nie zawsze jest to możliwe, bo sport jest tak przewrotną dziedziną, że każdy chce wygrywać i nie sztuka jest chcieć wygrywać, tylko sztuką jest chcieć zrobić wszystko, żeby umożliwić sobie zwycięstwo, więc tą pracę trzeba wykonać dużo wcześniej. I także jestem tutaj po to, żeby służyć przede wszystkim tym swoim doświadczeniem, ale też po to, żeby z tą drużyną wygrywać. Potencjał już w chwili obecnej jest ogromny w tym zespole. Wiem, jestem przekonany, że trener Michał razem ze sztabem są w stanie u każdego z nas, nawet u mnie, doświadczonego wiekowo. W sierpniu 37. Tak, jest w stanie jeszcze nasze pokłady umiejętności i takiej energii wyzwolić. A jaki jest pański plan, jak już pan zawiesi buty na kołku? Co pan będzie robił? Na pewno chcę się spotykać z młodzieżą, bo z fajnych zawodników, zawodniczek, którzy na tym sporcie młodzieżowym odnoszą wielkie sukcesy i dobrze się zapowiadają, gdzieś tam giną w sporcie seniorskim i to jest ukierunkowanie, wytyczenie im celów pod kątem mentalnym. Nie powiem, że tego brakuje naszym polskim sportowcom młodzieżowym, ale na pewno chciałbym też swoim doświadczeniem się podzielić z tymi najmłodszymi, żeby oni już w wieku 12 lat też wiedzieli, że sport to nie tylko ciężka praca na treningach, ale też rozwój swój taki mentalny i osobisty. A pańskie kolejne marzenia? Spełniły się już. Na pewno wiele już zrealizowałem. Jest jeszcze wiele do zrealizowania, bo uważam, że człowiek, jeśli zrealizuje swoje marzenia, to już, tak prawdę mówiąc, nie ma po co żyć. Każdym rokiem gdzieś tam te nowe marzenia są. Oczywiście pod kątem sportowym to chciałbym jak najlepsze siatkarsko zająć z Treflem, żebyśmy stworzyli, a mamy ku temu predyspozycję, jak najlepszy zespół. Atmosfera w zespole jest niezwykle istotna. W chwilach dosyć ciężkich, trudnych, a nie da się wygrywać wszystkiego i porażki ścieżki gdzieś tam będą funkcjonowały w tym zespole i chciałbym, żebyśmy umieli sobie z tym szybko radzić i do tego chciałbym właśnie też się przygotować z chłopakami. To jest takie też marzenie. Jak na plaży, to trochę się pobyczyć, poleżeć na leżaczku, czy zawsze aktywnie? Gdzieś mi się nie da leżeć tylko na plaży i odpoczywać, ale jeśli jest to czas między treningami, to oczywiście trzeba wypocząć, bo nie wyobrażam sobie, żeby między treningami jeszcze fizycznie gdzieś tam grać, albo nie wiem, biegać, albo bawić się z dzieciakami do upadłego i później przyjść na trening i być wykończonym. No. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję. No, wiało nad morzem słychać, no ale w końcu gdzie ma jać, jak nie nad morzem. Skoro jesteśmy przy Mariuszu Wlazłym, przy Treflu Gdańsk, to mamy połączenie z rzecznikiem klubu, panią Justyną Gdowską. Dzień dobry, pani Justyno. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka jest sytuacja w tej chwili w klubie po stwierdzeniu tych dwóch przypadków koronawirusa? No i co można powiedzieć choćby osobom, kibicom, którzy byli na tej prezentacji zespołu na plaży w Sopocie i mieli bądź nie mieli kontakt z kimś, kto mógł być albo nie był zakażony? Do tej pory mamy 3 wyniki testów na obecność koronawirusa. 2 dotyczą zawodników zespołu, a 1 osoby współpracującej z klubem, która miała kontakt z siatkarzami. No i niestety te 2 wyniki dotyczące siatkarzy są dodatnie, ale tutaj ta wiadomość, która gdzieś napawa nas troszeczkę optymizmem, że ta osoba, ten współpracownik klubu, który też miał kontakt z siatkarzami, ale oczywiście nie tak często, jak zawodnicy mają codziennie w hali na treningach, ta osoba ma wynik ujemny. Także na ten moment testowani są kolejni zawodnicy w większości. Oni będą testy przechodzić w poniedziałek oraz we wtorek, ponieważ sanepid tutaj bierze pod uwagę okres inkubacji wirusa i ostatniego kontaktu z zakażonym. A teraz testowani są ci, którzy mieli jakiekolwiek objawy jak stan podgorączkowy i pracownicy klubu, ponieważ my ten ostatni kontakt z zakażonym zawodnikiem mieliśmy wcześniej niż drużyna. Także czekamy na kolejne wyniki. Oczywiście treningi są zawieszone do czasu, aż poznamy wszystkie wyniki testów drużyny, sztabu szkoleniowego i pracowników. Sanepid podkreśla, że te warunki, w których odbywało się to spotkanie na plaży, czyli na świeżym powietrzu, przez większość czasu była tam zachowana odległość między siatkarzami a kibicami, one nie są potencjalnie niebezpieczne do rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale oczywiście jeżeli ktokolwiek z kibiców, który był na tym spotkaniu, obserwuje u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, czyli podwyższoną temperaturę, duszności, kaszel czy utratę smaku i węchu, koniecznie prosimy go, żeby od razu się zgłosił do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, adekwatnej do swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście, że Gdańska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Sopocka i myślę, że wszystkie w województwie są poinformowane o tym spotkaniu, które było z kibicami, także oni po przeprowadzeniu już wywiadu telefonicznego albo kierują do badania, albo po prostu zalecają pozostanie w domu i obserwowanie swojego stanu zdrowia. Pani Justyno, wszystko sprawnie, rzeczowo. W związku z tym wiemy, a w zasadzie ci kibice wiedzą, co robić. Życzymy dużo zdrowia, życzymy 0 kolejnych przypadków. No i do zobaczenia po prostu na parkiecie, kiedy Trefl wybiegnie grać o, kto wie, może by o Mistrzostwo Polski. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że to są właśnie takie trudne początki okresu przygotowawczego do sezonu. Oby ten sezon już przebiegał bez żadnych komplikacji. Dziękuję bardzo i dużo zdrowia. Naszym gościem była Justyna Gdowska, rzecznik Trefla Gdańsk. A my zostaniemy w temacie zdrowia. Połączymy się za moment, za kilka minut z osobą, która na temat wirusa coś może powiedzieć. No ale nie uprzedzajmy faktów. Tu trzecia strona medalu, 17:32. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. Coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Pierwsze w historii sceny teatralnej Trójki słuchowisko zrealizowane na Kaszubach. Może w czasach zarazy. Słuchowisko Wojciecha Fuchs. Z cytatami w języku kaszubskim. W rolach głównych wystąpią Maria Seweryn i Andrzej Żak. Nazywam się Bruno Konke, jestem rybakiem. Słucham pani audycji co tydzień w radio. A, ten mój program. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj, po 20. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty zostały do godziny 18, a przy naszym telefonie jest narciarz ekstremalny Andrzej Bargiel. Halo, halo Andrzej, dzień dobry. Cześć, cześć, witam Państwa. Cześć, pierwsze pytanie oczywiście dotyczące Twojego stanu zdrowia. Dotarła do nas informacja kilka dni temu, że jesteś, że wykryto u Ciebie koronawirusa. Jak się czujesz? Tak, no w rzeczywistości złapałem wirusa i no... Czuję się okej. Okay. No, miałem kilka dni takiej zniżki formy, ale w zasadzie te objawy są bardzo łagodne. Jedyne, co mi doskwiera, to brak węchu i smaku i to jest coś dziwnego. No to jeżeli tylko tyle, to nie ma większych problemów. Andrzej, 2 lata minęły równo od tego, gdy dokonałeś najważniejszej chyba rzeczy w swojej karierze sportowej, zjechałeś na nartach z K2. W zasadzie można powiedzieć, wszedłeś na K2 i tak, zjechałeś z tego K2, bo to... Tak trzeba to traktować. Pewnie jest jakiś taki moment do refleksji, do wspomnień, jak ty to wszystko zapamiętałeś, jak na to patrzysz dziś. Tak, no na pewno wspominałem jakby w tą rocznicę to wydarzenie. Tutaj udało się, no stworzyć film, który dokumentuje to wydarzenie. Przez to mogłem troszeczkę cofnąć się, przenieść się w czasie. Myślę, że no, to było niesamowite wydarzenie. Tutaj można to zobaczyć z bliska trochę, jak to wszystko wyglądało. Można zobaczyć pracę też no, chłopaków, którzy mi towarzyszyli w tej wyprawie i pracę, którą tam wykonali. No, mój młodszy brat Bartek wykonał naprawdę kawał roboty. Wylądował na K2, można zobaczyć ten szczyt i to jest jakby coś niesamowitego. Można zobaczyć ten cały zjazd i myślę, że to też jest fajne i to też jest taka nagroda dla chłopaków za tą ciężką pracę, którą podczas tych wypraw realizowali, a dla mnie fantastyczna pamiątka i tutaj myślę, że no, warto zobaczyć ten film. Tutaj można zobaczyć go na Red Bull TV za darmo. Myślę, że to jest 65 minut i ten czas na pewno nie będzie stracony i jeszcze raz namawiam. Myśmy, Andrzej, oczywiście ten film już obejrzeli i na przykład dowiedzieliśmy się z niego, czego nie wiedzieliśmy obaj wcześniej, jak otrzymałeś, właściwie jak wszedłeś w posiadanie swoich pierwszych nart w życiu. To ciekawa historia. Tak, no tutaj jest troszeczkę historii i pokazuje ten dokument troszeczkę, no jaką długą podróż musiałem przejść. Tak, no ten mój sprzęt był na początku bardzo prymitywny i fizycznie po prostu zamieniłem się z kolegami za jakiś, już nie pamiętam nawet co za... No to ja pamiętam, bo ja mogę jakiś, przypomnieć, tak, to były rakietki do ping-ponga i scyzoryk. Tak, no trzeba było się wykazywać kreatywnością jakby przez to, że no, mam dużą rodzinę, miałem mnóstwo rodzeństwa, to no rodzice po prostu nie byli w stanie nam zapewniać jakby wszystkich, spełniać naszych wszystkich zachcianek i jeżeli chcieliśmy coś robić, to musieliśmy też jakby zaangażować się i wykombinować sobie te wszystkie narzędzia, które służyły między innymi realizacji pasji, tak. Teraz z tą pasją dajesz sobie radę, a w zasadzie można powiedzieć, no dawałeś, kiedy można było dawać sobie radę. Andrzej, jak ta pandemia wpływa na twoje plany i w zasadzie na ile pokrzyżowały plany, które rodziły się jakoś w głowie czas temu, bo przecież swoje wyjazdy, wejścia, zjazdy planuje się z ogromnym wyprzedzeniem. W związku z tym domyślam się, że ten wirus coś musiał ci konkretnie zepsuć. Tak, na pewno to jest trudny czas w ogóle dla sportu całego, dla sportowców i jakby tutaj naprawdę trzeba przeczekać i no ja sam fizycznie nie wiem na ile sobie będę mógł pozwolić, co będę mógł zrobić za kilka miesięcy. Jedną wyprawę wiosenną musiałem odwołać, więc na pewno no nie pomaga mi ten wirus, ale myślę, że teraz jakby kluczem tak naprawdę jest to, żeby po prostu sobie z nim poradzić i by po prostu móc wrócić do normalności, bo to jest teraz najważniejsze, tak. Andrzej, wracając do filmu, pierwszy zjazd, fenomenalne są te ujęcia z kamerki, którą masz, domyślamy się, na kasku, jak już zaczynasz zjeżdżać, to naprawdę budzi wielkie emocje i wielki szacunek do twoich umiejętności. No na pewno to była taka, tego co sobie przypominam, ciekawa sytuacja, bo panowie bardzo oczywiście cieszyli się i jakby liczyli na to, że wypowiem jakieś wielkopomne słowa. Ja mówię, panowie, spokojnie, nic się tutaj nie dzieje, dopiero to wszystko się zaczyna i tak naprawdę w rzeczywistości tak było i no naprawdę była skoncentrowana, no i to też jest tak naprawdę szczęście, że udało się to w jakikolwiek sposób udokumentować, bo jednak to jest bardzo duża wysokość, niskie temperatury i ten sprzęt jakby no ma bardzo, bardzo trudne zadanie do wykonania, po prostu musi pracować w tych ekstremalnych warunkach. To, że udało się wylecieć też dronem na szczyt, to nawet tego nie zakładaliśmy, wyjeżdżając z kraju. Więc w zasadzie no dużo szczęścia, dużo jakichś takich pozytywnych sytuacji, które złożyły się na to, że no koniec końców skończyło się to sukcesem. Andrzej, rola tego drona w ogóle jest taka wielowątkowa w tym filmie, bo bardzo ci pomógł w wejściu na K2, potem w zjeździe, natomiast dowiózł lekarstwa, pomógł zejść jednemu z himalaistów ze szczytu. Wiele wątków. Tak, myślę, że tak naprawdę mało kto o tym wie, ale w zasadzie

Za 11 minut godzina 18 tu trzecia strona medalu. Gdyby świat nie stanął na głowie z powodu koronawirusa, dziś Igrzyska Olimpijskie w Tokio, te Igrzyska 2020 byłyby w rozkwicie. Dziś poznawalibyśmy medalistów m.in. w podnoszeniu ciężarów, w wyścigu rowerzystów, w strzelectwie czy szermierce i pływaniu. Tak się jednak nie stało i na prawdziwe sportowe emocje będziemy musieli zaczekać 365 dni. Igrzyska zostały bowiem o rok przeniesione. Ale pytanie, czy w związku z tym, że pandemia nie odpuszcza, odbędą się te igrzyska za rok, czy też nie odbędą, w jakim kształcie, czy z publicznością, czy bez? Czas pokaże. O swoich emocjach mówi prezydent MKOL-u Tomasz Bach. To jest zadanie wyjątkowe przed nami, ponieważ nie wiadomo, jak się przygotowywać. Nie możemy działać jak zawsze. Musimy być gotowi na scenariusz, który zakłada wiele rozwiązań. Musimy wziąć pod uwagę wszystko, co może się wydarzyć. No i właśnie, jaki finalny projekt i pomysł zostanie przyjęty. Myślę, że za wcześnie o tym mówić, bo przecież nie wiadomo, co się będzie działo. Oddajmy głos prezesowi PKOL-u Andrzejowi Kraśnickiemu. Informacje, które przekazuję, są oparte o to wszystko, co dowiaduje się z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Była sesja. Na tej sesji Komitet Organizacyjny w Tokio prezentował stan przygotowań. Z punktu widzenia dnia dzisiejszego igrzyska się odbędą. Odbędą się z tym samym programem, z tą samą liczbą uczestników, w tych samych miejscach. Będą to igrzyska roku 2020 w roku 2021, nawet z nazwą taką samą, ale oczywiście zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Od tego, jak rozwinie się pandemia, będzie zależało, czy one się odbędą, czy odbędą się w określonym reżimie. Dzisiaj trudno to powiedzieć. Przełożenie igrzysk najbardziej uderzyło w organizatora i sam MKOL. Mówi się, że straty już wynoszą 800 milionów dolarów. Ale przełożenie igrzysk to największy cios dla sportowców, którzy wykuwali formę na ten dzień, a teraz muszą swoje wysiłki przełożyć na za 365 dni. Aleksandra Mirosław miała startować w nowej dyscyplinie na igrzyskach we wspinaczce. W pani głosie było słuchać największe rozczarowanie, że te igrzyska nie rozpoczynają się dzisiaj. Tak, dlatego, że jestem nie tylko debiutantem jako zawodnik, ale też dyscyplina sportowa, wspinaczka sportowa debiutuje na tych igrzyskach, więc jakby no nie ukrywam, że nie mogłam się doczekać, ponieważ dla mnie to jest dużo nowych emocji, dużo nowego doświadczenia. Będę tam po raz pierwszy. Nikt przede mną ze środowiska wspinaczkowego tam nie był, więc trochę przecieram szlaki. Natomiast też, że tak powiem, z tą decyzją się pogodziłam. Uważam, że to była jedyna słuszna decyzja, tak jak wtedy też podkreśliłam. No i cóż, zostało mi odliczać kolejne 365 dni. Wierzę, że moi trenerzy dołożą wszelkich starań, żeby ten czas, dodatkowy czas, który zyskujemy, był jednak na plus, a nie na minus. I jakby też mam gdzieś tam tą informację zwrotną, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że gdyby igrzyska miały się odbyć teraz, byłabym gotowa. Jak igrzyska się odbędą za rok, też będę gotowa. Spodziewam się takiego wielkiego wow. Jakby dla mnie sama informacja, jaka dostała, to była kwalifikacja olimpijską, to było jedno wielkie wow. Jak widziałam, jak w Tokio to wszystko wygląda, to było drugie wow. I jak tam wysiądę z samolotu za rok, to pewnie będzie kolejne wow, ale jakby no ja spodziewam się naprawdę no niezapomnianych przeżyć, które potem będę mogła opowiadać latami, aczkolwiek mam nadzieję, że to nie będą moje pierwsze i ostatnie igrzyska, bo jednak też gdzieś tam myśli uciekają do Paryża. Mateusz Rodyk wystartuje za rok na torze kolarskim. Liczę na to, że niczym się nie będą różnić oprócz rokiem tak naprawdę, no ale no zobaczymy, no nie wiadomo, czy odbędą się bez kibiców, czy z kibicami, no to jest cały czas pod wielkim znakiem zapytania tak naprawdę, no dzisiejsze zawody wszystkie odbywają się bez udziału kibiców. Jasne, jak się ułoży, to się ułoży, to będzie wszystko dobrze, a jak pan się zapatruje na igrzyska bez kibiców na przykład, jeżeli by taki wariant wchodził w rachubę? No nie chciałbym, żeby to tak wyglądało, no na razie sobie nie wyobrażam startów bez udziału kibiców, tym bardziej na igrzyskach olimpijskich, w ciszy takiej startowej. No to nie to samo, gdy widzi się kibiców, którzy krzyczą, którzy dopingują. Ale niezależnie od tego, czy 20, czy 21, to w medal pan celuje. Bardzo chciałbym i się staram, żeby być jak w najlepszej dyspozycji, żeby ta forma była jak najlepsza i walczyć tam o medal, no ale Igrzyska Olimpijskie rządzą się swoimi prawami. To będą mój debiut na Igrzyskach. Też nie wiem, jak ja to przyjmę, to wszystko, ten stres. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. I że być może będzie medal. Spada troszeczkę poparcie, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Japonii i nawet w samym nie troszeczkę, Tokio. Tylko. spadło sporo, ale no cóż, kiedyś wypowiadał się na ten temat Robert Korzeniowski, że taka jest tendencja i że dziwi się, że no żeby to wysokie poparcie zostało, ale być może jak z pandemią będziemy sobie radzić, to i wróci poparcie dla igrzysk. Na razie optymistycznie wypowiada się ambasador Japonii w Polsce Tsuka Sakawada. Przygotowujemy się na serio do Igrzysk Tokio z postanowieniem, że Igrzyska zaczną się dokładnie za rok. Przygotowania idą dobrze, dokładamy wszelkich starań, by były udane i przede wszystkim bezpieczne dla wszystkich. Wszystkich będziemy witać w Tokio z otwartymi ramionami. W tej sytuacji możemy powiedzieć, że samo zapalenie znicza za rok w Tokio będzie już symbolem zwycięstwa, jeżeli się uda, i pewnie takim światełkiem w tunelu w walce z zarazą. No i wszyscy kibice zapewne trzymać będą kciuki i niech trzymają, by znicz zapalono 23 lipca, dokładnie za rok. Chcielibyśmy tam być. Kończymy pierwszą godzinę naszej audycji informacją z aren żużlowych. Bardzo lubię, nie wiem jak ty, pełne nazwy naszych klubów w PG Ekstralidze. Mister Garden GKM Grudziądz remisuje po 24 z moimi Bermudami Stalą Gorzów. Brawo. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę.